Z pakietem wyposażenia Air Design w ofercie specjalnej. Zapytaj dilera o ofertę i zyskaj nawet 25 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, mamy środę, 6 czerwca, Patrycjusz Byżga. Dzień dobry. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Posłowie PiSu w urzędach miast proszą o dokumenty dotyczące m.in. nagród dla urzędników. Nie zauważył, że potrącił 2-letnie dziecko, tak mówi motocyklista, który odpowie za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Zapowiedzi stały się faktem. Komisja Europejska zatwierdziła karne cła na amerykańskie towary, m.in. jeansy i bourbon. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli dziś do urzędów miast w różnych częściach kraju. Chcieli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi m.in. nagród i premii dla urzędników, a także wydatków na telefony czy podróże służbowe. Ale na przykład w Łodzi pytania dotyczyły też budowy przejścia dla pieszych, wycinki i sadzenia drzew w mieście czy przetargów na rewitalizację. Rzecznik PiSu Beata Mazurek tłumaczy, że chodzi o sprawdzenie transparentności działań samorządowców. Z różnymi informacjami przychodzą do nas różni ludzie, w tym nasi radni, że nie mogą uzyskać różnych informacji, więc po to poszli, żeby zapytać o składy na przykład członków rad nadzorczych czy spółek komunalnych. Nie wszystkie są jawne. O nagrodę, uzasadnienie tych nagród, to umowy zlecenia, umowy o dzieło, z kim, na jakich zasadach, dlaczego, o podróże, o różnego rodzaju ryczałty. Rzecznik PO Jan Grabiec informuje, że kilka miesięcy temu parlamentarzyści PiSu zwrócili się o ujawnienie danych na temat nagród na stanowiskach w samorządach i otrzymali odpowiedź. Według polityka opozycji Prawo i Sprawiedliwość chce odwrócić uwagę od tematu nagród, które dostali ministrowie w rządzie Beaty Szydło. Nadal nie możemy się doczekać pełnej jawności o informacji, ile ministrowie rządu PiSu wzięli nielegalnych nagród i nadal te nagrody nie zostały zwrócone na konto budżetu państwa. To jest skandal, to jest prawda o pazerności polityków tej rządzącej formacji i żadne szopki przed urzędami samorządowymi tego nie zmienią. Będziemy o tym mówić w całej kampanii samorządowej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali na Twitterze, że kontrole w urzędach przeprowadzają na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z nią parlamentarzysta ma prawo uzyskać informacje i materiały dotyczące działalności samorządów czy spółek z udziałem Skarbu Państwa z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Zarzuty usłyszał motocyklista, który potrącił w Rakowcu koło Siedlec 2-letnie dziecko. Będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło w sobotę wieczorem. Dziecko nagle wbiegło na ulicę z ciężkimi obrażeniami, trafiło do szpitala. Motocyklista był poszukiwany przez policję. Po 2 dniach sam zgłosił się na komendę, mówi prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator też zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Motocyklista swoją ucieczkę z miejsca wypadku tłumaczył tym, że nie zauważył, jak potrącił dziecko. Komisja Europejska zatwierdziła decyzję o nałożeniu karnych ceł na amerykańskie towary, m.in. na jeansy, motocykle i bourbon. To odwet za cła na stal i aluminium, które w ubiegłym tygodniu wprowadziły Stany Zjednoczone. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Procedura ma być sfinalizowana do końca tego miesiąca, tak by nowe cła zaczęły obowiązywać od 1 lipca, poinformował wiceszef komisji Maro Szewczowicz. Ta decyzja jest zgodna w pełni z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Jest to wyważona i proporcjonalna odpowiedź na jednostronną i nielegalną decyzję podjętą przez Stany Zjednoczone o nałożeniu taryf na stal i aluminium z Europy, którą przyjęliśmy z ubolewaniem. Cła odwetowe, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, będą dotyczyły produktów, których eksport do Unii osiągnął wartość 2 miliardów 800 milionów euro. Natomiast decyzja dotycząca produktów o wartości handlowej wynoszącej ponad 3,5 miliarda euro ma być podjęta w późniejszym terminie. Na listę zostały wpisane symboliczne dla Stanów Zjednoczonych produkty, m.in. jeansy, motocykle, bourbon i masło orzechowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ten konkurs miał zainteresować młodzież gwarą i pokazać, że śląski to piękny język. Uczniowie z Rudy Śląskiej sprawdzili się w śląskiej godce, w dyktandzie, w zespole szkół ogólnokształcących numer 3. A jak przyznali startujący uczniowie, pisanie po śląsku jest trudne nawet dla tych, którzy od urodzenia mówią gwarą. Mimo, że z tym językiem się na co dzień obcuję, to jednak gdzieś jakieś słówka mogą sprawić trudności. Właśnie pisanie było najtrudniejsze. Przede wszystkim są litery takie o z daszkiem, różne przegłosy, które znaczą ło, u. Reszta w zasadzie jest tak samo. Ja to po polsku nie umiem z ortografii. A tam połowa to była ortografia, no to ją leżą. No. To czemu, że się do tego zgłosił? No bo myślał, że będzie łatwiejsze. Dyktant to było finałem projektu edukacyjnego Opowiem Ci o Śląsku. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe statuetki. Pojadą też na wycieczkę do Brukseli. I to wszystkie informacje. Teraz skrót wiadomości 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Choć przy Myśliwieckiej dzisiaj piękne słońce, w całym kraju odpoczywamy dzisiaj, proszę Państwa, od upałów. Zachmurzenie małe i umiarkowane na krańcach północno-wschodnich oraz w Tatrach. Okresami dłużej tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej, na Mazurach także i Pogórzu Karpackim. 20 stopni w centrum, najcieplej 22 stopnie dzisiaj na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. A gdyby tak samodzielnie decydować, kiedy ma być dzień, a kiedy noc? Z najlepszą ofertą na rynku w Leroy Merlin wszystko jest możliwe. Tylko teraz roleta Inspire 37 na 160 cm z praktyczną funkcją dzień-noc, która umożliwia regulację dopływu światła już za 27,50. To najlepsza oferta na rynku Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej studenci protestują na Uniwersytecie Warszawskim. Minister w obronie nowych przepisów. W naszym projekcie to wspólnota akademicka w pełni wybiera wszystkich członków Rady Uczelni. Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. To powrót do zagadki sprzed dwóch dekad. Był ten parasol ochronny, no w pewnym momencie ten parasol pękł, ale właśnie ten akt ustawowy trochę jest pękł ten parasol. Właśnie dowodem na to, że nie uda już się zamieść tej sprawy pod dywan. W audycji popołudniowej będziemy też badali słuch. Bardzo delikatne piski i trzeba podnieść rękę, kiedy ten pisk się pojawia. Im wcześniej się da znać, tym lepszy jest słuch. O tym, gdzie i jak przebadać się bezpłatnie, powiemy przed 17. Będą też wspomnienia. Warszawski Supersam obchodzi 56. urodziny. Matko, kup swemu dziecku butelkowany przecier z Marfi. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze pamięta ten stołeczny sklep? Proszę dać znać. 227 trójek. W audycji także zapowiedź pikniku naukowego. Tak brzmi maszyna, którą będzie można zbudować na Stadionie Narodowym w sobotę. Nawiercona deska z otworami nagwintowanymi i służy do tworzenia maszyny Goldberga. Czyli po ludzku? Takiej maszyny, która w jak najbardziej skomplikowany sposób będzie robiła jak najprostszą rzecz. Kwadrans przed siódmą reportaż będzie też o Dniu Wolności Podatkowej. Czy Państwo wiedzą, że od dzisiaj pracujemy wyłącznie na własny rachunek? Więcej o tym o 18:30. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę. Mistrzowskie przeceny. Rany Marianica, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Spojrzał na ulotkę, na której pieczołowicie zbierał naklejki i zawołał radośnie. Jeszcze tylko jedna! Co jedna? Jeszcze jedna naklejka i złapiemy naszą piłkę! I pojechali na stację Orlen zatankować, zrobić zakupy w sklepie, odebrać brakującą naklejkę i wymarzoną piłkę już za 10 zł. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych.

W Rzeszowie rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Morderstwo 17-latki sprzed blisko 20 lat to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Procesowi toczącemu się w największej sali Sądu Rejonowego w Rzeszowie towarzyszą szczególne środki ostrożności. Oskarżeni siedzą w specjalnej kuloodpornej klatce, pilnowani przez antyterrorystów. Decyzją sądu proces częściowo będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarzom nie wolno ujawniać zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych. Wyjaśnienie okoliczności zabójstwa Iwony Cygan to jedno z najdłużej prowadzonych i najbardziej skomplikowanych śledztw w historii polskiej kryminalistyki. Jawne akta sprawy liczą 193 tomy, niejawne około 50. To pierwszy taki przypadek, że na ławie oskarżonych razem z podejrzanymi o morderstwo zasiadają policjanci, którzy mieli wyjaśnić sprawę 20 lat temu. Był ten parasol ochronny, w pewnym momencie ten parasol pękł, ale właśnie ten akt ów trochę pękł ten parasol. Właśnie dowodem na to, że nie uda już się zamieść tej sprawy pod dywan. Mówi ojciec i siostra zamordowanej Iwony Cygan, którzy w procesie pełnią rolę oskarżycieli posiłkowych. Z aktu oskarżenia odczytanego przez prokuratora Piotra Krupińskiego wynika, że Iwona Cygan blisko 20 lat temu namówiona przez koleżankę pojechała do baru w Szczucinie. Tam zainteresował się nią główny oskarżony Paweł K., pseudonim Młody Klapa. Gdy Iwona Cygan odmówiła mu stosunku seksualnego, ten pobił ją, a następnie z innymi osobami przewiózł w okolice wału Wisły i tam zamordował. Demonstrując wobec pokrzywdzonej liczebną przewagę napastników, doprowadził Iwonę Cygan do stanu bezbronności paraliżującego wolę dalszej jej obrony. Podczas przesłuchania w prokuraturze 47-letni Paweł K., sprowadzony z Austrii na podstawie ekstradycji, nie przyznał się do zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień. Za współudział w morderstwie odpowiada jego ojciec Józef K. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej Renata G.D. Jej prokuratura zarzuca utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań. Reszta oskarżonych to 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Prokurator zarzucił im nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków i utrudnianie postępowania karnego. Jak twierdzą prokuratorzy, między innymi przez ich działania śledztwo było umarzane kilkukrotnie. Policjanci z krakowskiego archiwum X dochodzili do prawdy mimo tuszowania śladów zbrodni i lokalnej zmowy milczenia. Mówi funkcjonariusz Bogdan, szef krakowskiego archiwum X. Zawsze się jakaś czarna owca znajdzie, to każdy wie, ale ja nie przyznam się szczerze, skala tego zjawiska uderzyła i uświadomienie sobie, że tak naprawdę musieliśmy od początku rozpoczynać, bo nie wiadomo było, czy te notatki, czy też inne czynności nie są właśnie w jakiś sposób zafałszowane, nie odzwierciedlają prawdy. Stąd tu mieliśmy świadomość, że musimy tak naprawdę wszystko sami poustalać i sprawdzić. No, pierwszy raz miałem taką sytuację, przyznam się szczerze. Na sprawiedliwość liczy rodzina zamordowanej. Jednak, jak zaznaczają ojciec i siostra Iwony Cygan, sukcesem jest już fakt, że sprawa znalazła swój finał w sądzie. Mam nadzieję, że będzie sprawiedliwość. Taką mam nadzieję. Pewność? Akt oskarżenia oczywiście jest zwieńczeniem tego wszystkiego, więc to jest dla nas niebywale ważny dzień. Ze sprawą łączone są też inne zabójstwa i zaginięcia, do których dochodziło w Szczucinie. Policyjny archiwum X nadal prowadzi poszukiwania łodzi, na której miał zostać zamordowany jeden ze świadków zabójstwa, Iwony Cygan. A szczegóły tej sprawy przedstawił Paweł Pawlica. Tu Trójka, 18 minut po 16, teraz Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. 21 minut po 16. Telefon na Myśliwiecką to 22,7 trójek. Podobno mamy się dzisiaj cieszyć z pierwszego dnia wolności podatkowej. Wyjaśniam, że w czasach głębokiego socjalizmu uczono nas, że wielkim rozbojem była tak zwana dziesięcina, gdzie trzeba było oddać jednego z 10 talarów zbójcom, królom i ciemiężcom. Ja się zastanawiam, że my się jeszcze nie zbuntowaliśmy, kiedy płacimy teraz 50, bo to jest około pół roku w roku na podatki. Tak to rzeczywiście wygląda. To słowa otuchy są takie, szanowny panie, że ten Dzień Wolności Podatkowej w ubiegłym roku był jeszcze później, jeśli dobrze pamiętam, 3 dni, i w ogóle w tym roku przypada najszybciej od początku tego badania, które prowadzi Centrum imienia Adama Smitha, czyli od 1994 roku. Ale więcej o tym po 18.30. Zapraszamy do Trójki. Projekt tego budynku był jak na ówczesne czasy niezwykle nowatorski. Szczególnie wiszący dach podtrzymywany za pomocą dźwigarów i stalowych lin. Zachwycał także fakt, że w środku można było kupić niemal wszystko. 6 czerwca 1962 roku w Warszawie otwarto pierwszy w Polsce sklep samoobsługowy Super Sam. Uwaga! Czy i na twój stół trafił już pożywny, smaczny twarożek homogenizowany? Jeśli nie, możesz naprawić swój błąd przy stoisku z nabiałym. Dziękuję. Znajdujemy się obecnie przed Centrum Handlowym Plac Unii. Katarzyna Andrzejewska z Muzeum PRL-u w Warszawie. Wyobraźcie sobie państwo, proszę, że w tym miejscu znajdował się piękny, modernistyczny przykład architektury handlowej z czasów PRL-u. Był to Super Sam. Witamy naszych klientów i życzymy korzystnych zakupów w naszym domu handlowym. Szczególnie polecamy naszym klientkom makrele w tomacie z ostatnich połowów Dalmoru. W Super Samie można było dostać dosłownie wszystko. Cały baleron, albo na przykład nawet szampon dla psa w cenie zawrotnej podobno 1200 zł. Oczywiście oprócz produktów spożywczych też było niezapomniane przeżycie, kiedy weszło się do Super Samu, ponieważ cała obsługa była ściśle wybrana przez pana dyrektora. To musiały być pięknie ubrane i uczesane panie. Miałam wrażenie, oczywiście, że te kobiety od czasu do czasu wysiadały z nerw, jak to się mówi. Małgorzata Szejnert, autorka reportażu o Super Samie. I były nieprzyjemne dla klientów. Ale jakaś tam panowała atmosfera. Może była to zasługa tego kierownika, rzeczywiście kulturalnego, jakiegoś myślącego człowieka. Może to wpływało na to, że to była taka placówka niby to wzorcowa, nowoczesna, na to się patrzyło. Ta załoga była w jakiś sposób dumna z tego, że pracuje w tym Super Samie, który jednak ma to mięso i który miewa kurczaki z rożna. Substancje witaminowe zawarte w surówkach z jarzyn gwarancją zdrowia i sił. Super Sam miał własną piekarnię, wytwórnię garmażeryjną, rozbieranie mięsa, palarnię kawy, a nawet cukiernię z własną pączkarnią. Zaprojektowany budynek o powierzchni 6000 m2 był bardzo innowacyjny jak na tamte czasy i wcześniej zupełnie niespotykany. Chcemy z tego miejsca zapewnić klientów Super Samu warszawskiego. Maciej Krasiński, generalny projektant supermarketu, wypowiedź z 1962 roku. Że na głowę nie będzie niedługo już kapało, dlatego że kapie również i nami jako klientom już teraz dzisiaj, bo robimy wszystko, żeby te mankamenty wykonawcze jak najprędzej i jak najefektywniej usunąć. Uwaga! Matko! Kup swemu dziecku butelkowany przecier z marchwi. Dziękuję. Mimo wielu protestów, niestety Super Sam nie wytrzymał próby czasu. W 2006 roku został zburzony i obecnie na tym miejscu znajduje się wielka galeria handlowa, w której znajduje się sklep spożywczy nazwany Super Sam, który zupełnie niestety obecnie nie przypomina naszego dawnego Super Samu, za którym tęsknimy, tak. W materiale wykorzystano archiwalne dźwięki Polskiego Radia i fragmenty z filmu Dzięcioł w reżyserii Jerzego Gruzy. A o Super Sam, który dziś obchodziłby, bo powiedziałem, że obchodziłby 56. rocznicę powstania, pytała Agnieszka Szwajgier. Jeśli państwo mają jakieś wspomnienia z tym stołecznym sklepem, proszę dzwonić. 22,7 trójek. Można też pisać zd3@polskieradio.pl. Summertime is a funny time, sunshine lasts my rhymes and the feels genuine. Natural grind, girls are looking fine, guys in line, bling bling makes you blind. 9 to 9, the beach is the grind, don't front, strings look best from behind. Flirting worse, specs with pantomime, I need to be close so I could shine to rhyme. I'm anymore. Just in rest in peace, don't think about what someone needs. I try to feel your wings, you need right now secure. Looking for the word, every of your mind, magic of your soul, all you got to know. Dzień dobry, to byłoby nas troje, trójka, Super Sam i ja. Wszyscy mamy po 56 lat. Wanna grab the mic, boom shaka boom, some boys take a hike. Pump up your Reeboks or fly with your Nikes. Stool locks, racks, revs like a motorbike. Don't give a damn, I'm gonna tell you what I like. That's the instructions that I got from my psychologist. Follow this as I strike, like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Name frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite, you hear much better now you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to inside. Double trouble, double trouble, double trouble, double trouble, double trouble. Jest 16:30. Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście zastępów strażaków walczy z pożarem lasu w Rytlu w województwie pomorskim. Wykorzystywane są także samoloty. Płoną 2 hektary lasu i sterta drewna, mówi Łukasz Pusa, rzecznik pomorskich strażaków. Pożar jest już opanowany. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, plus do tego 2 dromadery. Pali się ściółka lasu, jak i drewno, które było przeznaczone do transportu. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Strażacy alarmują, że przez utrzymujące się upały w lasach jest bardzo sucho. Śledztwo dotyczące majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich przedłużono do 3 grudnia. Sprawą zajmowała się już katowicka prokuratura apelacyjna. Dochodzenie jednak umorzono. W obecnym śledztwie chodzi o wyjaśnienie okoliczności nabycia oraz finansowania willi w Kazimierzu Dolnym. Śledczy badają sprawę pod kątem tak zwanego prania brudnych pieniędzy, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Waldemar Rubin. Przygotowana została duża analiza połączeń bilingowych osób, które znajdują się w zainteresowaniu naszego śledztwa. Aktualnie pozyskujemy historię rachunków bankowych tych osób i zmierzamy do przygotowania analizy przepływu środków na tych rachunkach. Nikt na razie w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Prezydent Czech po raz drugi powierzył Andrejowi Babiszowi misję utworzenia rządu. Próby powołania nowego czeskiego gabinetu trwają od października ubiegłego roku. Kierowany przez Babisza ruch ANO wygrał wtedy wybory parlamentarne, ale nie uzyskał większości. W styczniu utworzył on rząd mniejszościowy z polityków swojej partii, ale nie uzyskał on wotum zaufania. Teraz rząd Babisza mają poprzeć socjaldemokraci i komuniści. Będzie to jednak zależało od wyniku wewnętrznego partyjnego referendum, które zaplanowano 15 czerwca. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Dziś

think pure. Bloody heart when I'm raw. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel ponieważ miałam to szczęście i przyjemność mieszkać vis-a-vis super samu, to prawie codziennie jako mała dziewczynka chodziłam z kartką i robiłam zakupy. Tam były same luksusowe towary niedostępne w innych sklepach. Poza tym były pięknie opakowane, jak na ówczesne czasy. Nie zapomnę szynki konserwowej w plasterkach, zapakowanej próżniowo, pysznego chleba baltonowskiego. Pamiętam do tej pory cenę, 4 zł, tak a propos. Bardzo duży asortyment nabiału i to, co mnie najbardziej w ówczesnych czasach interesowało, przy wejściu od ulicy Boja z prawej strony było stoisko z alkoholami i tam można było kupić gumę balonową Donald. Po prostu rarytas w tamtych czasach. Szkoda, że ten budynek zburzono i nie zachowano układu Placu Unii, który był bardzo piękny i świadczył o architekturze, która wówczas właściwie była ewenementem. Oj, zrobiło się nostalgicznie. Super Sam obchodziłby dzisiaj 56 lat, jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia. Nie tylko zresztą związane z tym akurat stołecznym sklepem. Być może jakieś zakupy z PRL-u się Państwu kojarzą i przypominają. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Można pisać zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz już 18 minut do 17. Od wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim trwa protest grupy studentów. Nie zgadzają się na założenia projektu ustawy o szkolnictwie wyższym, tak zwanej ustawy 2.0. O żądania studentów pytała Paulina Kozion. Od wczoraj grupa studentów i pracowników naukowych okupuje gmach rektoratu na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Sformułowali oni 11 postulatów dotyczących projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Wśród nich jest m.in. żądanie pluralizacji uczelni, bo jak mówi jeden z protestujących, Piotr Laskowski, nowa ustawa może zagłuszyć oddolny głos społeczności uniwersyteckiej. Lękamy się wprowadzenia takiego menedżersko-korporacyjnego systemu zarządzania. Ten lęk wiąże się ze zlikwidowaniem w tej ustawie takich gwarancji dotyczących na przykład istnienia struktur wydziałowych, które są takimi strukturami, które no właśnie pozwalają na artykułowanie głosu studenckiego, głosu doktoranckiego. Piotr Muller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, przekonuje, że ustawa 2.0 daje szerokie gwarancje i kompetencje samorządom i samym studentom. 20% studentów i doktorantów będą stanowić przedstawiciele właśnie tego gremium w Senacie. Będą mieli członka rady uczelni. Ponadto studenci będą mogli zablokować powołanie prorektora do spraw studenckich oraz będą decydować o podziale środków finansowych w uczelni na cele studenckie. To są rzeczy, które od dawna są w projekcie ustawy. Protestujący obawiają się również, że nowy organ, który zostanie powołany przez ustawę, czyli Rada Uniwersytecka, składająca się w ponad 50% z osób spoza środowiska akademickiego, będzie ingerować w swobodne prowadzenie badań naukowych, wyjaśnia Karolina Grzegorczyk. Bo osoby niezwiązane ze środowiskiem dostałyby ustawową gwarancję bardzo dużego wpływu na strategię i kształt uniwersytetu. W momencie, w którym strategia również finansowa uczelni będzie uzależniona od podmiotów zewnętrznych i będzie ta sytuacja gwarantowana przez ustawę, to myślę, że jakby pewien rodzaj nacisków może być dużo większy. A według ministra Mullera, Rada Uniwersytecka to organ z powodzeniem działający na zachodnich uniwersytetach. Rady uczelni są standardem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni między innymi w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, we Francji. W większości tych krajów członkowie Rady Uczelni są powoływani przez podmioty zewnątrz. Natomiast w naszym projekcie to wspólnota akademicka w pełni wybiera wszystkich członków Rady Uczelni. Piotr Drygas, jeden z protestujących, mówi, że solidaryzują się oni również z mniejszymi ośrodkami akademickimi, które według nich po wprowadzeniu ustawy stracą swoją pozycję na rzecz większych uniwersytetów. Uczelnie te stracą najpierw zdolności naukowe, potem zdolności finansowe do prowadzenia habilitacji, prowadzenia doktoratów. To będzie powolna śmierć. Jak twierdzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktycznie wszystkie uniwersytety zachowają swoje uprawnienia po wprowadzeniu ustawy, bo według wiceministra Piotra Müllera z 11 sformułowanych przez protestujących postulatów 10 wypełnia projekt ustawy. Patrzę na ten protest z pewnym niezrozumieniem, bo mam wrażenie, że być może nie wszyscy, którzy tam są, wiedzą, że de facto te postulaty w wielu miejscach po prostu już w projekcie ustawy są. No zawsze kwestia dyskusyjna to są pieniądze. Protestujący chcieliby, żeby nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wynosiły 2% PKB. Ja też chciałbym oczywiście, ale to by oznaczało, że muszą wzrosnąć mniej więcej o ponad 20 miliardów złotych. No to są oczekiwania nierealne. Co ciekawe, protestu nie popiera samorząd Uniwersytetu Warszawskiego. Jego przewodnicząca zarządu, Julia Sobolewska, wskazuje, że organizatorzy manifestacji nie zgłaszali takiego postulatu podczas Parlamentu Studentów. Nie zostaliśmy zapytani o zdanie, mimo że jeden z organizatorów tego protestu miał okazję uczestniczyć w Parlamencie Studentów, który odbywał się w ostatni poniedziałek. Parlament Studentów jest jedynym organem, który jest uprawniony do podjęcia w imieniu wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego strajku studenckiego, a na ten temat tak naprawdę nie wybrzmiała na jego forum dyskusja. Sprzeciw ustawie wczoraj wyrazili również pracownicy i studenci Uniwersytetu w Białymstoku, którzy pikietowali przed uczelnią. A sprawie przyjrzała się Paulina Kozion. Tu Trójka, program trzeci, kwadrans do 17. Witamy naszych klientów i życzymy korzystnych zakupów w naszym domu handlowym. Szczególnie polecamy naszym klientkom makrele w tomacie z ostatnich połowów Dalmoru. 22,7 trójek ZD Trzymałpa, polskieradio.pl, 56 urodziny. Super samo, do sprawy wrócimy za chwilę. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza, zegarka, 4:04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. 16:00 się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a perol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat. Wszystko zmienia chemia przemian, przy czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przebłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks wywarty przez multitask. Zwarty dbać o autonomię jak bask. Gotowy grać, grać o własny blask. Powrót do łask, ciągle walisz ścianę manewr. Ubierz kask. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbierał. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie dęka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. Chciałbym się podzielić swoimi wspomnieniami na temat Supersamu, ale się wiążą z okresem, kiedy byłem studentem i mieszkałem w jednym z pobliskich akademików. Szczególnie jeden obszar tkwi mi z pamięci, wspominam go z wielkim rozrzewnieniem, w tym dużym gmachu, to jest antresola, gdzie można było kupić środki pozwalające na oderwanie się od intensywnej nauki. Drugi dobrze wspominany obszar to jest garmażeria, gdzie sprzedawano w sposób ciągły znakomitą kaczkę faszerowaną oraz kiełbasę szynkową, wołową, której nikt nie kupował, ona była świetna. Bardzo dziękujemy za te wspomnienia. 22 i 7 trójek, a pan Mateusz jeszcze przypomina, projektantem konstrukcji Supersamu był wybitny inżynier Wacław Zalewski, który zaprojektował także konstrukcję Torwaru, Spodka i dworca w Katowicach. Zapraszamy do trójki. 10 minut pozostało do 17. Po pierwsze zdrowie. To już trzecia edycja wspólnej akcji Polskiego Radia i Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Dziś przed gmachem radia przy Alei Niepodległości w Warszawie rozpoczął się tegoroczny program badań przesiewowych słuchu. Akcję zaplanowano na całe lato, a mobilna przychodnia ze specjalistami zawita do wielu miast. Badania są bezbolesne, a zadaniem osoby przesłuchiwanej jest szybka reakcja na podawane w słuchawkach dźwięki. Jakie wrażenia? Słyszymy piski w uchu. Ale nie przerażające? Nie, nie, takie delikatne, bardzo delikatne piski i one się w którymś momencie pojawiają. Trzeba jakby dać znać, podnieść rękę, kiedy ten pisk się pojawia. Im wcześniej się da znać, tym lepszy jest słuch. Przyszłam z ciekawości po prostu. Dla mnie to nie jest ciekawe. A jednak pan stoi. Myślę, jak długo to będzie trzeba stać. Pani przy pomocy takiej słuchawki sprawdzała błonę bębenkową. Krótki wywiad, czy coś dolega, to proszę na dokładne badania. I stąd jest ta kolejka druga, tak umownie nazwana przez wszystkich staczy. Jeżeli mamy wrażenie, że nie słyszymy wyraźnie. Dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. Jeżeli mamy wrażenie, że poza tym, że słyszymy, że ktoś mówi, to coś nam jeszcze piszczy, gwizdze, stuka, puka, powinniśmy pójść i wykonać badanie. Wtedy mamy szansę na pełną diagnostykę, a następnie na wczesną interwencję i wczesne leczenie, które jest i tańsze, i efektywniejsze dla samego chorego. Oczywiście warto dbać o siebie pod każdym względem. Jeżeli my wykreujemy sobie takie zachowania, takie nawyki, to na pewno będzie nam lepiej. Na uszach są słuchawki, bardzo szczelne. Troszkę przeszkadza to, że samochód kiwa się, bo z drugiej strony wchodzi też ktoś inny na inne badanie, w związku z tym czuć ten ruch i to nieraz troszkę rozprasza. To trzeba być bardzo skupionym, żeby ten najdrobniejszy dźwięk wyłuskać, wyłapać. No to zdecydowanie tak, bo im wcześniej, tym lepiej. Ale pani jest uśmiechnięta po badaniu, więc czuję, że jest wszystko okej. Wszystko w porządku, tak. Dzisiaj dużo osób, jak widzimy, skorzystało, ale przecież to jest dopiero początek. Państwo będą jeździć po całym kraju. Będziemy zarówno 14 w rocznicę bitwy pod Grunwaldem w Grunwaldzie i w Giżycku. Współorganizator akcji Marcin Wojciechowski. Ale także w Gdyni, w Olsztynie i w Szczebrzeszynie. Jestem nauczycielem, w związku z tym z gardą i ze słuchem trzeba czasu do czasu badania robić. Nieraz mam wrażenie, że jak ktoś do mnie mówi, to proszę o powtórzenie, czyli coś tam się dzieje, dlatego tutaj też przyszłam. To jest bardzo wspaniała akcja. Trudno nie skorzystać z takiej akcji. To wspólna akcja Polskiego Radia i Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Po pierwsze zdrowie, proszę to hasło zapamiętać. A pacjentów Mobilnego Centrum Badania Słuchu wysłuchała Ewa Dudzińska. Dobry słuch przyda się przy słuchaniu takiej muzyki w trójce Gruitano Van Fleet. Zapraszamy